قومندان سره ولګزل مړ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما 20 مزرابول او مشغول په مومنی نو بشخور شین. سرخو د کوم ځای؟ سرخو د سیدان عربی د کلیم. څومره وخت کیږي چې پېښور ته راغلی؟ تقریبا زما لس 15 ورځې کیږي زه پاکستان ته راغلی. کله چې پاکستان ته راتلی تاسو په هغې ورځو کې؟ پاکستان ته راتلم د هغه نه مخکې د پنجشنبې په شپه باندې موږ 50 مرمۍ د جلال آباد په ښار باندې استعمال کړې چې په نتیجه کې 15 تنه د خاد کسان مردار شو او څه تعداد ملیشیانو او عسکرو سره منصبان زخمیان شول. پکې دا کوم تاریخ و؟ دا د پنجشنبې ورځ وه. تقریبا لسم تاریخ و. لسم دی سرطان باندې؟ لسم دی سرطان باندې. په کوم ځای باندې؟ جلال آباد په ښار باندې. جلال آباد په ښار باندې موږ استعمال کړو. په دې کې د حکومت تلفات څومره و؟ ستاسو تلفات؟ د حکومت تلفات 15 کسان د خاد پکې مدار شوي او څه تعداد ملیشیان او عسکر سره منصبان پکې زخمیان شوي او مجاهدین ته خیر و خیرات. دا اوس چې نجیب ورباندې ګټ کړی دی په دې کې تاسو څه نظر لرئ او که نه لرئ؟ د نجیب اوربان دا د مجاهدینو په ګټه نه ده بلکې دا د روسانو په ګټه باندې تمامېږي. موږ هېڅکله د اوربان سره کومه موافقه نه لرو او موږ به تر هغې وخته پورې د روسانو په مقابل کې جنګېږو چې تر څو پورې په افغانستان کې یو واقعي اسلامي حکومت منځته راشي. تاسو کله چې نجیب د اوربان اعلان کړو د هغې نه را په دې خوا کوم عملیات کړي دي او که نه؟ موږ د هغې نه را په دې خوا ډېرې درنه عملیاتونه کړي چې د هغه له جملې نه تاسې زه عملیات ښیم چې موږ تقریبا 2 خرواره باروت په موټر کې ځای په ځای کړو. د جلال آباد په ښار کې مو هغه ته انفجار ورکړ چې هلته تقریبا 2500 کسان له منځه لاړو او سینماګانې هوټلونه او بعضې نور حکومتي ځایونه چې هغه مخابرات دستګاه وه هغه هم له منځه لاړه. کله چې دا نجیب کوم اوربند اعلان کړی دی دا په مجاهدینو مهاجرینو کوم تاثیر کړی او که نه؟ نه، دا خو په مجاهدینو باندې تاثیر نه ده کړی ځکه چې دوی د ورځې یوه جامه ځان ته بدلوي او مجاهدینو مهاجرینو پوهېږي چې دا هسې دوکه ده او مجاهدین غواړي چې مجاهدینو مهاجرینو ته لالچ ورکړي او هېڅکله مسلمانان د دوی په دې فریبونو باندې دوکه نه خوري. تاسو کوم راپور لرئ چې اوربند را په دې خوا کوم ګروپ مجاهدین حکومت ته تسلیم شوي؟ موږ ته په دې باره کې کوم خاص معلومات نشته خو دا هسې د هغوی پروپاګند او غواړي چې د خلکو مطلب عقیدې خرابه کړي او خلک د دنیا خلک ځان ته متوجه کړي چې د اوربند دا زموږ په ګټه باندې تمام شوی او خلک تسلیمیږي او د مجاهدین تسلیمېدل کوم واقعیت نه لري. ستاسې نظر د سابق پاچا ظاهرشاه د راتګ باره کې څنګه دی؟ موږ د ظاهرشاه په باره کې دا نظر لرو چې ظاهرشاه یو عیاش او بېدینه سړی و. هغه نن په پاریس کې ناست دی او د افغانانو مطلب په درد کې شریک نه دی او موږ څنګه چې نن د روسانو سره جنګېږو د خلقیانو پرچمیانو سره جنګېږو که همداسې ظاهرشاه منځ ته راشي موږ به د هغوی سره هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. آیا په داخل د افغانستان کې انتخابات کېدلی شي او که نه؟ په داخل د افغانستان کې انتخابات نه شي کېدلی ځکه چې هلته واحده قومانده نشته. دې نه که چېرته په افغانستان کې انتخابات وشي هلته به د مجاهدینو ترمنځ یا د نورو خلکو ترمنځ ګډوډي منځته راشي او امکان لري چې که چېرته هلته خلک سره راجمع شي امکان لري چې ملحد حکومت هلته هغه منطقه بمبار کړي او خلکو ته تلفات ورسیږي. نو هلته د انتخاباتو کېدل دا یو غیر ناممکن کار دی. څنګه کېدای شي چې پاکستان کې د وګونو اووه تنظیمونه سره اتحاد وکړي؟ نو دا هلته کېدای شي چې دوی یو واقعي رهبر منځته راولي او هغه ته عام و تام صلاحیت ورکړي نو په دې ترتیب باندې راتلی شي او که هسې په نامه باندې یو مشر انتخاب کړي او هغه ته صلاحیت ورنه کړي او مقصد هسې تش په نامه باندې چوکۍ باندې کړي دا هېڅکله دا کار ممکن نه دی. ستاسو په منطقه کې چې مجاهدین زخمیان شي کوم صحي کلینیک یا ډاکټر لري او که پېښور ته رارسوي؟ هلته خو موږ سره ډاکټران نه شته او نه د نورو موسسو ډاکټران موږ سره هلته موجود دي. موږ چې کله مجاهدین زخمیانېږي هغه موږ د پېښور ښار ته رالېږو. ستاسو نظر د تیری میشت یعنی د جون دی میشت سخت جنگونو حکومت ډیر زور په دې سرحداتو په نور ولایتو کې چولې وو ستاسو نظر په دې کې څه دی او دا جنگ د کمونستانو په ګړه تمام شو کېږي تیر میاشت دا کوم جنگونه شوي دا د مجاهدینو په ګټه باندې تمام شوې تقریبا مونږ په دې تیر میاشت سلو دانې او کوفتر تیاری ویشتې دي او دیوله ځانې ټنګونه هم تخریب شي او څه تعداد موټر هم سوځېدلې دي نو د نور ولایتو کې هم مجاهدینو همدغسې تیاری ویشي او ټنګونه یې له منځه وړي دا کوم جنگونه شي دا ټول د مجاهدینو په ګټه باندې تمام شوي داسې راپورونه رسي چې نسبت تیرو کالو ته په دې ورځو کې تیاری ډېر غورځېږي د دې علت څه دی هغه اوس مخې تیاری ډېرې اوچت راتلې اوس تیاری ډېرې ټیټې راځي مجاهدینو په راکېټو باندې ولي نو هغه علت دا دی جیګویاکو باندې دا شکو باندې مقصد بعضي نور څه وسایل شته چې مجاهدین په هغه باندې تیاری غورځي او موږ هم په هغه وسایلو باندې تیاری ویشتې دي د راکټ نه تاسو په خپل شمېر تیاری ویشتلې او کنه موږ تیاری په جیګویاکو باندې دا شکو باندې ویشتلې دي فعلا ستاسو په منطقه کې زراعت کیږي او کنه زمون په منطقه کې نسبت په خوا ته په سلو کې 10% کیږي او دا 90% ازمکه هم دغه شی شاړی پاتې شو او زراعت نه کیږي بزګران نشي کولای چې خپل ازمکه وکړي بزګران ځکه نشي کولای چې د حکومت د بیم 13 ډزې کې د بیم 41 ډزې کې د بیم 21 ډزې کې او بمبارد کوي او کله قوی راځي نو بزګران په ډاډه زړه باندې مطلب زراعت نشي کولای کله چې دوی غنم کوي نو کله چې دوی دا درمندونه تیاریږي ملید حکومت د تیارو په ذریعہ باندې توپونو په ذریعہ باندې درمندونو ته ور ورته کوي فعلا خو په منطقه کې چې بزګرا خپل کرونده نشي کولای نو تاسو خوراکي مواد د کوم ځای نه راغواړئ موږ خوراکي مواد د جلال آباد نه او د نور آزاد منطقو نه راغواړو چې هغه د ملید حکومت د کنټرول له وتلې منطقې دي تاسو د ننګرهار ولایت په کوم برخو کې خپل عملیات ترسره کوئ من د ننګرهار ولایت د جلال آباد په ښار باندې ډرونټې باندې نور شاوخوا پوستو باندې موږ خپل عملیات سرته رسوو فعلا تاسو سره څومره مصالح مجاهدین شته فعلا زما سره 300 مصالح مجاهدین شته ګروپونه دي او که یو ګروپ دی نه ګروپونه دي په مختلفو ګروپونو باندې چې هغه په ککړه کې په بډینا کې په بوغانیو کې او بالاباغ او شمشپور او کټپور او فتی آباد او مختلفو ځایو کې زمونږ ګروپونه تقسیم شوي پس تاسو څو کاله کېږي چې په مصالح جهاد مو شروع کړی ده د 50 کال را په دې خوا ما مصالح جهاد شروع کړی د جهاد د مخ کې څو وظیفه لرله د جهاد نه مخ زه د فخر الله په لیسه کې متعلم څوم سم په دې مکتب لوستل ما د نهمه پورې مکتب لوستل تاسو واده کړی دی کنه بله او ما واده کړی څو لورګانې او زامن لري یو زوی او یو لور لرم په اخر کې موږ د محترم قومندان صاحب زراګل خومین نه تشکر کوو چې موږ ته د مصاحبې وخت راکړو سلام ډیره منو شکریا چې موږ